ai grijă aminte pe lumea cu scudureați în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, bunătatea noastră, slavă ție. Domnului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne și Doamne și Doamne și într-o noastră asfințire, Stăpâne, binecuvintează! Hristos a liberat cu Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfântului Slăvitului Arhanghel Gabriel și a Sfântului Cristiere Mărturisitor, orice din prână cu Dumnezeu, cărora pomilor săvârșim, ale Sfântului Dreptul Dumnezei și Părinția Chimicară pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne miluiască pe noi ca un bun de la mine viitor. Să venim și în această parte a țării să slujim Sfânta Dumnezească Liturghie, chiar în unul din cele mai frumoase praznici din cele 12 împărătești, Buna Vestirii, care este încheiată mai în Domnului. Acești mari praznici, că după cum ați auzit cântându-se la tropar, astăzi este începătura mântuirii noastre. S-a arătarea tainii cele din viață. Deci, această lucrare dumnezeiască în lume n-a fost hotărâtă prin moment, a fost din viață hotărâtă de Dumnezeu ca Mântuitorul să vină să se nască pe pământ, să ia firea noastră asupra Lui, să ridice pe tronul Dumnezei. Spune înțeleptul Sirac la unul din cuvintele care, sau din pildele Solomon. Deci Domnul m-a zidit început căilor sale spre lucrurile sale. Iar la Iov spune că mai înainte de toate măgurile, mai înainte de a se crea pământul, mai înainte de orice, Dumnezeu a gândit să mă aducă pe mine pe lume. Dumnezeu m-a creat pe mine. Aici a fost și erezia arienilor, care spunea că Mântuitorul este Iisus Hristos, este nu Dumnezeu adevărat, ci este creatură. Însă Sfinții Părinți cu Dumnezeiasca Lumină care au avut-o, au tălmăcit foarte frumos aceste cuvinte, s-au spus că mai înainte de orice a aduce Dumnezeu pe lume, atât înainte de a face Pământul, când a făcut lumea Îngerilor, lumea cea nevăzută și cea văzută, a gândit să se nască Fiul Lui din Fecioară. Cronograful Sfântul Dimitru Rostovului spune despre acest lucru că s-ar fi întrupat Mântuitorul și dacă n-ar fi greșit Adam, dar n-ar fi păcinit. Pentru că a face pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, o lucrare mai presus de îngeri. Omul prin cele trei calități pe care le are este superior îngerilor. În primul rând este prin minte, minte care simbolizează pe Tatăl. Cuvântul care noi îl avem în minte tot timpul, atunci când îmbracă forma exterioară prin expresie, prin exprimare, atunci se numește cuvântul întrupat. Ia forma și-l auzim. Și Duhul care întorsește cuvântul este Duhul cel Sfânt și voința liberă pe care o are omul sunt cele trei calități superioare pe care nu le are Îngerul. Prin asta se aseamnă omul cu Dumnezeu, așa după cum a spus, la facere să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Deci iată, iubiți credincioși, cât de înaltă este această lucrare dumnezeiască și ce mare însemnătate are sărbătoarea de astăzi. Arătarea tainei cele din viață, deci mai înainte de a se crea orice, Dumnezeu Părintele, împreună cu Fiul și Duhul Sfânt, a hotărât să se nască Fiul din Fecioară. Dacă n-ar fi greșit omul, repet, cum spune Sfântul Dimitru Rostovului, n-ar fi pătimit cu trupul. Însă tot ar fi întrupat, a diluat firea noastră de cea omenească, care a fost creată după chipul lui Dumnezeu și ridicată mai presus de cer. Însă pentru greșeala omenească, pentru greșeala lui Adam, prin neascultare, sigur că prin asta a fost nevoie și a hotărât Dumnezeu ca omul să primească răscumpărarea, dar nu oricum, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu și prin patima cea de bunăvoie. S-a ales această lucrare, cum spune Sfântul Nicodim Aghioritul, că cea mai mare minune care a lucrat-o Dumnezeu în lume este nașterea din fecioară. Și pentru ce? Pentru că toate putea să le facă și le-a făcut Dumnezeu, dar aceasta este o lucrare mai presus din mintea omenească. Dumnezeu care nu încape nicăieri, care este neîncăpuit, care este atot înțeles, atot știutor, s-a făcut locaș în vântecele fecioare. Dar pentru ca să ajungă acea persoană să poată să primească focul Dumnezeirii, trebuia să fie desăvârșită cu firea omenească, prin gândire, prin lucrare, dar înainte de întrupare trebuia sfințită de Duhul Sfânt. Așa spune și Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Nichifor Patriarhul Constantinopol, că înainte de a primi buna de ieșire de la Arhanghel, a fost sfințită cu totul de la Duhul Sfânt. Deci s-a făcut acel locaș dumnezeiesc vrednic de primirea cuvântului dumnezeiesc de vrednică de întrupare. Pentru asta a fost și fiica rugăciunii. Pentru asta a rânduit Dumnezeu ca părinții ei, părinții Ioachim și Ana să fie sterbi până la bătrânețe, având ea 80 de ani și el 90 de ani, pentru ca să și prin nașterea ei să facă Dumnezeu tot minunii. Că de împânge ce sterbi și uscat, Dumnezeu a zămislit și a născut spre Sfânta Fecioară, dar nu fără rugăciunii. A slobosit Dumnezeu ca arhiereul legii vechi să-l mustre atunci pe Sfântul Ioachim în fața tuturor, în fața oamenilor, în biserică, și el de la acea supărarea care a primit-o pentru că era din neam arhieresc și împărătesc, chiar unul din boierii timpului. Dar pentru că a încălcat legea, legea spunea în felul următor, cei care n-au copii să primesc darurile de la dânsii, dar în urma tuturor n-are voie să dea darurile înaintea celor care au binecuvântarea de la Dumnezeu și au moștenitori în familia lor. Sfântul Ioachim, pentru că n-a avut, totuși fiind din neam mare și boier fiind, a îndrăznit să ducă darurile la altar înaintea altora. Și atunci arhiereul l-a mostrat în fața poporului, pentru ce tu care ești, nu i-a spus că este blestemat, dar care n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu, îndrăznești să aduci darurile înaintea altora. Nu s-a supărat pe arhiereu, s-a supărat că Dumnezeu nu l-a binecuvântat pe dânsul să aibă copii. Și atunci s-a retras în împărâul Hozeva, unde sunt moasele Sfântului Ioan Românul, și unde a fost și Sfântul Ilie când a fugit de frica Izabelei. Acolo este o peștere. Distanța de la Hozeva până la Ierusalim este de 25 de kilometri. În acea peșteră a stat și Sfântul Ilie când a fugit de frica Izabelei și la fel s-a retras, pentru că e posteitate, s-a retras și Sfântul Ioachim. S-a postit acele 40 de zile și 40 de nopți. Și s-a rugat lui Dumnezeu ca să-l binecuvânteze, să binecuvânteze familia, să aibă rod, să aibă copii, ca să-i ducă numele și să fie moștenitoare, nu numai averilor, dar moștenitoare, așa după cum doresc cu toți oamenii, să aibă urmași după dânsii. Și l-a binecuvântat Dumnezeu și i-a dat pe această fiică mare și binecuvântată pe Maica Domnului. Dar i-a spus și nume, ce nume să-i pună. Și a fost acel mesager din cer, a fost tot Sfântul Arhanghel Gabriel, care a fost Îngerul Păzitor al Maicii Domnului și a fost acela care tot timpul a stat lângă Maica Domnului, care a hrănit-o cu mană și i-a adus acea mâncare cerească în Sfânta Sfintelor, că a stat timp de 12 ani. Deci e o sărbătoare dintre cele mai frumoase, care este, și după cum am spus, că spune troparul începutul mântuirii sau arătarea tainii cele din veci al lui Dumnezeu, care s-a săvârșit prin ea. Dar, cum am spus, trebuia să fie fiica rugăciunii. Și părinții prin rugăciune au adus-o pe lume și ea tot la fel prin rugăciune ca atunci când Sfântul Arhanghel Gabriel a venit, când l-a chemat, Dumnezeu Părintele și-a spus Arhanghelului Gabriel, du-te la fecioara cea curată din Nazaret și vestește-i că deja când avea 12 ani, i-am spus că tu vei naște pe fiul meu. Că ea veșnic se ruga Maica Domnului și cum spune și la Evanghelia de la Acatist, că au căutat spre smerenia roabii sale că iată de acum vor ferici toate neamurile. Deci atunci când s-a dus la Elisabeta și când și Maica Domnului era îngrecată, s-a dus să o felicite pe vara ei, care a Sfânta Elisabeta, și să se bucure împreună de acel mare dar care l-a primit de la Dumnezeu. Și când Sfântul Ioan a săltat în pântice închinându-se Mântuitorului care era întrupat în Maica Domnului, atunci sigur că și Elisabeta a spus acele frumoase cuvinte, de unde este una ca aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine. S-a binecuvântat-o și Sfânta Elisabeta pentru acel mare dar care l-a primit de la Dumnezeu de a naște pe Fiul lui Dumnezeu. Deci aceste lucruri s-au făcut, iubiți credincioși, nu la întuneric, s-au făcut la lumină, s-au făcut cu minuni mari. Sfânta Fecioară atunci când a primit, prima dată a primit-o de la Dumnezeu Părintele la vârsta de 12 ani, cum am spus, când i-a se ruga în Sfânta Sfintelor cu lacrimi, ca să fie măcar o slujnică acele fecioare care va naște pe Mesia. Și s-a arătat Dumnezeu Părintele în lumină și a spus, tu vei naște pe Fiul meu. Și de atunci a fost încredințată că ea va naște, dar nu știa când. Și când s-au împlinit anii, când fecioarele nu puteau să mai intre în biserică, la vârsta de 15 ani a fost rânduită de archierei și de preoți, între care era și Sfântul Zaharia prorocul, ca ea să fie, așa după din descoperirea lui Dumnezeu, să fie ocrotită de cineva, și atunci l-a adus pe Sfântul Iosif Logornicul, care era bărbat bătrân de 80 de ani, care fusese căsătorit, a rusat și 6 copii și l-a dat numai ca un tutor, ca un păzitor al Maicii Domnului. Însă nu fără grijă, că între cei care erau atunci, poate și necredincioși, cum sunt în toate timpurile, și din archierei și din preoți, sunt și cu frică de Dumnezeu și cu mai puțin frică de Dumnezeu. Așa au fost și atunci, este și acum, așa au fost în toate vremurile. S-au sfătuit împreună, dar Sfântul Zaharia s-a rugat lui Dumnezeu, fiind unul din archierei timpului, cu frica lui Dumnezeu și proroc, s-a rugat lui Dumnezeu ce să facă. S-a primit acel răspuns de la Dumnezeu ca să adune 12 bărbați din seminția lui David, dar să fie văduvi, să fie cu vârstă trecută, să fie bătrâni, la vârsta de 80 de ani, și să aibă mărturie că sunt oameni cu frica lui Dumnezeu. Să fie la fiecare să le ia toiagul și să-l pună în Sfânta Sfinților. Și a căruia toiac va înverzi, aceluia să-i se încredințeze pe cea. Așa au făcut, au fost pecetuit sicriul unde a fost pus toiegele, și la fel, când au descoperit sicriul dimineața după rugăciune, au găsit toiagul lui Iosif înverzit. De ce înverzit? Se spune că nu numai înverzit, ci făcuse și nucile. Pentru că toiagul era din nuc, din lemn de nuc. Și atunci a și înverzit, a și înflorit și a făcut și nucile. Trei nuci. Deci în chipul Sfintei Trei. Și s-au încredințat toată biserica de atunci că într-adevăr acel este bărbat vrednic căruia este să încredințeze fecioară. Și sigur, după 4 luni de la încredințarea fecioarei, veșnic Maica Domnului s-a schimbat programul ei care l-a avut în Sfânta Sfinților. Veșnic a fost în rugăciuni, a fost în lucrul mâinilor, pentru că învățase și Sfânta Scriptură, fiind foarte înțeleaptă, pentru că era lucrarea Duhului Sfânt în ea, a învățat și lucrul mâinilor, țesătura și împletiturile care erau pe atunci. Pentru că și litonul care spune că a fost cămașa Mântuitorului care au aruncat-o să ia tot pe dânsa, a fost împletită de Maica Domnului. Și la fel s-a întâmplat după aceste taine dumnezești care s-au lucrat, pe 4 luni s-a primit răspuns, s-a venit Arhanghelul Gabriel cu vestea cea minunată. Dar spune că Maica Domnului era atunci în timpul rugăciunii când se ruga și chiar era la acele cuvinte prorocești a Isaie prorocului. Iată fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și vor chema în numele lui Emanuel ce să tălcuiește cu noi este Dumnezeu. Și în acele momente când ea cugeta la acele lucruri sfinte și spune că ardea ca o văpaie de terapim cu dragoste către Dumnezeu, în acel moment a și venit Arhanghelul și a vestit vestea cea bună. Dar i-a adus veste de bucurie. După cum auzit Eva în rai, acele cuvinte de blestem din partea lui Dumnezeu pentru călcarea poruncii, i-a auzit cuvintele acele frumoase, bucură-te cea plină de dar că Domnul este cu tine. Binecuvântată este între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Această frumoasă cheretisire au spus-o îngerul, de ce? Ca să nu se teamă fecioara, că a spus Dumnezeu să nu te duci să o sperii, pentru că este timp de bucurie, pentru că se naște răscumpărătorul. Să-i aduce acea veste mare de bucurie să completeze acea lipsă care a avut-o Eva și a primit între starea aceea de 4.000 ceva de ani care a stat în iad pentru neascultare. Și iată, iubiții mei, sărbătoarea mare și frumoasă a bunii vestiri. Și mare însemnătate are. Și în momentul când Maica Domnului, care era cu voi înțelepciune, a primit și i-a spus în ce chip se va întâmpla această vestire a ta, pentru că eu nu știu de bărbat. Și atunci a spus Îngerul, Duhul Sfânt va coborî peste tine și El te va umbri pentru aceasta și Sfântul care se va naște de timp din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Aici a fost lucrarea care este legată între voința liberă a noastră a omului și lucrarea lui Dumnezeu. Nu s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu până nu a acceptat Maica Domnului care era cu voință liberă. Deci firea omenească să spună cuvântul. Așa se lucrează, iubiții mei, să știți, în toată lucrarea noastră a mântuirii. Dumnezeu vine cu darul și desăvârșește lucrarea noastră omenească. Dar noi trebuie să vrem să facem lucrul cel bun. Deci Maica Domnului n-a făcut ca Sfântul Zaharia. Când i-a vestit nașterea Sfântului Ioan Botezător și l-a pedepsit cu muțenia un an de zile. El n-a crezut, a spus, zice, eu n-am venit să mă rog pentru ca să nască femeia mea fecior. Eu slujesc lui Dumnezeu în rândul săptămânii mele. Ce semn îmi dai că cele spuse de tine sunt adevărate? Și atunci ce a spus Sfântul Arhanghel Gabriel? Eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Pentru că n-ai crezut vorbelor mele, vei fi mut până la nașterea copilului. Maica Domnului mai cât a întrebat sub ce formă va fi aceasta, că eu nu știu de bărbat. După explicația că Duhul Sfânt se va pogorî peste dânsa și o va umbri, a spus, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Iată accepția din partea voinței libere a noastră a omului. Și a lucrat după asta darul Duhului Sfânt cu voința Sfintei Fecioare. Și în acel moment spune Sfântul Ioan Damaschin, cuvântul s-a și întrupat, cum spune și Sfântul Evanghelist. Și cuvântul trup s-a făcut. Dar spune că a așteptat 9 luni de zile să nu apară ca o fantomă, ca o nălucire ceva. A așteptat să se nască firește. Dar cuvântul în momentul acela când i-a vestit Îngerul și când Maica Domnului a așteptat, s-a făcut prunc de 9 luni. Dar a așteptat până când a sosit momentul nașterii firește. Aceasta este arătarea tainei cele din viața lui Dumnezeu. Iată cum a lucrat Dumnezeu cu oamenii și cum lucrează și biserica în continuare. Deci Maica Domnului, care a slujit aceste mari taini, pentru că sunt multe, cum spune și la Acatistul Maicii Domnului, Acatistul Bunii Vestiri, că n-a învățat nici pe unul în ce echipă a fost. Este o tainică lucrare a lui Dumnezeu și a Sfintei Fecioare care au lucrat împreună. Este o lucrare minunată dumnezeiască. Că poate unii sunt necredincioși, poate unii de faimă, poate cum sunt sectanțe, care deviază de la adevăr. Dar Dumnezeu care este creatorul nostru, care este creatorul materiei, nu putea să l-a creat pe Adam din pământ. Pământul l-a creat din nimic Dumnezeu. După asta din pământ l-a creat pe Adam. Nu putea să facă și să nască Hristos în fecioară fără bărbat. El era Dumnezeu, era Cel care a creat toate și era făcătorul tuturor. Pentru asta a și făcut, cum a spus Arhanghelul, cele ce nu sunt cu putință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Că iată și Elisabeta care era stearpă, acum a zămițuit și este a șasta lună. De asta și Sfânta Evanghelie spune că în luna aceasta venind Gavril, deci când în luna șasea, după ce îngrecase Elisabeta și avea 6 luni, de când era, de când zămislită, și acum a venit buna vestire asupra Maicii Domnului când i-a vestit nașterea Mântuitorului. Deci Sfântul Ioan a fost cu 6 luni de zile mai mare decât Mântuitorul. Pentru asta și noi, bisericioși, având, cum spune Sfântul Apostol Pavel, atâta nori de mărturii pus în prejurul nostru, să nu ne lenevim de atâta mântuire. Avem aceste mari tainii care se lucrează în biserică. Am avut atâția bărbați sfinți în biserică și cu viață înaltă, care au avut toată pregătirea, toată școala timpului. Au fost mari filozofi care s-au lepădat din toate cele ale lumii, văzând deșertăciunea lumii, văzând înșelăciunea lumii, văzând nedreptățile din lumii, s-au retras, s-au făcut călugări, s-au dus o viață frumoasă și curată înaintea lui Dumnezeu. Și aceia s-au învrednicit după aceasta din mari taini să le cunoască. Deci au ajuns unii, cum a fost un Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, ca și Sfinți Apostoli să cunoască toate tainele cele cerești și Dumnezeu, să aibă descoperiri. Cum a avut Sfântul Vasilii, s-a descoperit de la Dumnezeu cum se face Sfânta Liturghie. Și l-a văzut pe Mântuitorul însuși cu Sfântul Apostol când a făcut Sfânta Dumnezească Liturghie. Și în felul acesta au învățat, n-au învățat de la oameni. Au învățat și de la oameni, că s-au smerit și au cerut învățătorul de la oricine. Dar când au văzut că oamenii greșesc, atunci s-au împotrivit răului, s-au împotrivit necredinții, s-au împotrivit acelor care vroiau să devieze de la calea adevărului, cum spune Mântuitorul, de la calea adevărului pe cei care vor să se mântuiască. De ce spune Mântuitorul? Cel care nu intră pe nuci în staul oilor, ci sare pe aiure, acel este fur și tâlhar. Și spune Domnul mai departe, eu sunt ușa. Învățătura este ca o ușă. Prin mine de va intra cineva se va mântui. Și va intra și va ieși și pășunii va afla. Va intra în această învățătură dumnezeiască, va ieși din această viață, mergând în cea cerească și va afla pășunii acea duhovnicească a lui Dumnezeu în veșnicii. Deci, spune că Duhul Sfânt este cheia, Mântuitorul este ușa care se deschide spre Dumnezeu Părinte. Și aceste lucruri minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în lume, nu le-a făcut la voia întâmplării. Le-a făcut cu cei înțelepți. Cum a spus Mântuitorul, zice, mulțumesc cu ții, Părinte, Doamne al Cerului și al Pământului, că ai ascuns aceste de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pe ele pruncilor. Deci Mântuitorul a recunoscut că în lume și atunci erau mari oameni înțelepți, dar tainele cele dumnezeiești le-au ascuns Dumnezeu de cei înțelepți și pricepuți. Și a descoperit pruncilor. Cine erau pruncii? Sfinții Apostoli. Oameni fără cultură lumească, fără cultură laică, dar cu viață curată și cu viață duhovnicească. Și Dumnezeu a descoperit acelor amici socotiți în lume sau defăimați de oameni. Au descoperit acele mari taini Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și în biserică și se va întâmpla în continuare din credincios până la sfârșitul veacurilor. Cum am spus la început, că sunt și oameni cu frica lui Dumnezeu și creștini buni, sunt și defăimători, sunt biserică, sunt oameni cu frica lui Dumnezeu și sunt și fără frica lui Dumnezeu. Spune Mântuitorul, zice, ca să ne dea o lecție nouă, să ne dea un ghid. Zice, omul se cunoaște din roade și omul din fapte. Și nu poate să facă pomul rău cu oameni buni sau omul rău să facă fapte bune. Sau răchita nu poate să facă prune sau altceva, nu. O știm cu toți ce poate să facă răchita. Ei, la fel. Deci pomul rău face cu oameni rele, spune Mântuitorul, și cel bun face cu oameni buni. Deci din roadele lor, deși Domnul îi veți cunoaște pe dânsi. Pentru asta mă bucur, iubiți credincioși, că am avut fericita ocazie și Maica Domnului mi-a binecuvântat să venim să slujim împreună cu Părintele Flavian și cu preoții care m-au înconjurat și mulțumesc și maicilor, maicilor stare, și Teodosia și maicilor care sunt prezente aici pentru o seneană care au făcut-o, că într-adevăr în această zonă de sud a țării n-am avut nicio biserică. Am avut în timpuri, dar au fost stricate în 37-38, cam așa. Au fost stricate bisericile din zona respectivă și n-am mai rămas aproape nimeni. Și mă bucur că Dumnezeu lumina cu Părintele Flavian, au fost aici 2 bătrâni care au fost, au păstrat credința curată sau mărturisit la Părintele Extratii. Și în continuare s-a putut păstra, deci iată, prin 2-3 bătrâni care au fost, s-a păstrat credința această bună. Pentru că, să știți, sărbătoarea de astăzi la Nazaret, astăzi se sărbătorește. Nu s-a sărbătorit când a fost cu 2 săptămâni în urmă, la Ierusalim, chiar la Nazaret, în Biserica Nașterii Maicii Domnului. Acolo unde ați văzut la televizor a fost Papa la Biserica Catolică. Deci noi nu avem nimic comun cu dânsii, nici cu dogma. Avem asemănarea cu dânsii pentru că a fost o singură biserică, dar care s-au despărțit și Papa l-a excisat biserica atât de mult, care aproape nu se mai cunoaște nimic din ce a fost odată comun. Doar forma numai. Și atunci când, dacă ați văzut la televizor cei care ați văzut, a fost slujba papii făcută la Biserica Mare, care se numește a tuturor națiunilor, din Nazaret. Însă, Casa Maicii Domnului este în altă parte, unde a stat Maica Domnului Iosif, și Biserica Ortodoxă este în altă parte. Și Mitropolitul din Nazaret, care este Isidor, astăzi face slujbă și a făcut, poate, a terminat odată cu noi, la Biserica, unde Maica Domnului a primit bunăvestirea. Deci, nu la voia întâmplării noi am slujit astăzi aici, sau nu păstrăm, pentru că ni drag să fim dizidenți, să ne aflăm că suntem altceva decât ceea ce am fost. Biserica Ortodoxă Română trebuie să știți că a păstrat aceste sărbători timp de 1924 de ani. Deci are o vechime mare. Deci e cu o stabilitate de nezdruncinat. Dar dușmanii țării și ai credinței și atunci, în 24, au făcut această dezbinare. Nu au făcut-o românii, au făcut-o dușmanii țării. Cum știți, și astăzi, poate, din afară se dictează tot ce se facă în țară. Așa au fost, de atunci s-a început, poate și mai dinainte, de sub domnitorul Cuza, s-au început un fel de dictatură din afara țării, cum să se conducă țara noastră. Și pentru asta, de multe ori, avem de suferit cu toții. Dacă ar fi intrat numai în partea economică și în partea laică, poate era rău mai puțin. Dar au intrat și în biserică și au forțat pe cei din biserică să facă lucruri care nu se potriveau cu rânduielile bisericii. Pentru asta s-a ajuns ca ortodoxia să fie împărțită în două. Ortodoxă pe stil vechi, ortodoxă pe stil nou. Sunt ortodoxi pe stil vechi rușii, sârbii, Patriarhia Ierusalim, Sfântul Munții, Patriarhia Georgiei. Sunt câteva patriarhii care sunt pe stil vechi, dar trebuie să știți că ortodoxia, mare majoritatea ei, 75%, este pe stil vechi. Pentru că numai în Rusia, dacă o luăm, și Ucraina, care sunt peste 200 de milioane de ortodoxi, numai la ruși și ucraineni, sunt pe stil vechi. Inclusiv Patriarhia Ierusalim, Nazaretul, de unde a plecat sărbătoarea, pentru toată creștinătatea, este pe stil vechi. Deci se păstrează calendarul iulian cu acele sărbători frumoase a tradiției creștine. Deci, m-am spus, nu noi, ca niște dizidenți sau îndărătnici, nu ne supunem unii unor hotărâți. Noi știm că n-au fost hotărâți duhovnicești, au fost hotărâți politici. Pentru asta suntem îndreptățiți să nu ne supunem acestor hotărâri politici. Îndreptățiți de anumite sinoade care s-au dat, sau dat anatemii orice fel de înnoiri în biserică. Pentru asta am vrut să vă spun un pic, pentru că suntem într-o zonă unde n-am slujit niciodată și poate sigur că sunt creștini care ar dori să cunoască niște adevăruri. Și adevărul vis credincios acesta este păstrarea dreptei credințe de la moși strămoși, cum au făcut toți domnitorii noștri. S-au dat sufletul și viața lor, s-au jertfit pentru păstrarea șagliei strămoșești, dar și a credinței noastre creștinești și ortodoxe. Nu s-au supus nici unui neam. Pentru asta și noi și dumneavoastră la fel, trebuie să știți că a păstra credința cea dreaptă este a asculta de poruncile Sfinților Părinți care le-au primit prin darul Duhului Sfânt. Deci nu, la sinoadele nu s-au făcut. Nici cu mâncări și cu băuturi nu s-au făcut. S-au făcut cu rugăciunii. Hotărârile toate care s-au făcut, s-au făcut prin darul Duhului Sfânt. Cum a spus Sfântul Apostol Petru când s-a făcut primul sinod în anii 52, s-a făcut sinodul apostolic. Și când a început Sfântul Apostol, a deschis ședința Sinodului, Sfântul Apostolul Petru a spus, Părutul sau Duhul Sfânt și nouă, hotărâm să se facă acest lucru și acest lucru. Hotărârile lor sunt valabile și vor fi până la sfârșitul lunii. Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care a prezidat Sinodul întâi de la Nicea la 325, la fel a spus ca toți părinții să se ridice în picioare, să se roage, ca Duhul Sfânt să umbrească lucrările Sinodului și cele care vor hotărâ să fie valabile pentru toate timpurile. Când au făcut toți Sfinții Părinți rugăciunii, s-au cutremurat locul, ca același Sfinț Apostol, ca semn că Duhul Sfânt asistă lucrările Sinodului. Și pe cei care nu s-au supus, i-au dat anatimii. Dar nu astăzi, nu mâine, după 6 luni și jumătate de convorbiri și de dezbateri asupra articolelor care erau ale dogmelor dreptei credinței. Deci după 6 luni, când s-a încheiat Sinodul, Arii și ceilalți care au fost cuvântul au fost dat anatimii. Deci iată, Sinodul ecumenic ce valoare are. Nu e ecumenismul de astăzi care spun oamenii de astăzi să vor să facă ecumenism. Să fim cu toții una. Nu putem să fim una cu necredincioșii. Pentru că Mântuitorul ne-a spus pe noi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ce împărtășire are lumina cu întunericul și biserica lui Dumnezeu cu idolii. Dacă ar fi fost buni toate credințele, nu trebuia să vină Mântuitorul să se întrupeze și nu trebuia apostolii să moare toți ca martiri, combătând credința greșită a închinătorilor de idoli. Dar acum îi vedem, cum ați văzut la București acum un an în urmă, când s-au adunat și budiștii care sunt închinători la s-au făcut, ce s-a făcut în Ardeal din partea catolicilor? S-a făcut la noi în Moldova din partea celor cu stilul nou, care au primit calendarul catolic. Deci aceleași lucruri s-au întâmplat și la noi. Plus oamenii și preoți morți în temniță, arestați, stinjuiți și bătuți, și forțați în post să mănânce de dulce și celelalte lucruri, care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, este și rușine și de grei. Rușine pentru că și erau frații noștri, erau oamenii noștri, erau poate vecinii noștri, erau rudenii noastre. Dar pentru umbli de lince, cum spune Evanghelia, s-a vândut dreptul de întâi născut. S-a vândut acea credință primită de la moșii strămoși. Pentru asta eu vă rog din suflet, cei care sunteți în biserică, cei care ați păstrat credința de la moșii strămoși, cei care ați o auzit, poate pentru prima dată, credința aceea este care a moștenit-o de la Sfinții Părinți, neservită și nealterată. Aceea trebuie păzită în continuare, pentru că Sfinții Părinți, ca să o poată aduce până la nivelul nostru, până la noi, neservită și nealterată, s-au jertfit pentru ea. Părinții noștri s-au jertfit pentru dânsa. Noi la fel avem aceeași datorie, dacă va veni cazul să ne jertfim pentru ca să putem să o păzim. Eu vă urez mulți ani să vă dea Dumnezeu sănătate multă, Maica Domnului, care este și patroana Sfintei Mănăstării aici. Este hramul bunii vecini, să vă primească rugăciunile, pentru că dacă facem orice rugăciune către dânsa, Maica Domnului primește ca o maica noastră. Și ne ascultă durerile, pentru că a fost și ea îndurerată la răstignirii și știe ce înseamnă necazul omul în lume. Ne ascultă când suntem în necazuri, când suntem în suferință și când suntem în bucurie, să-i mulțumim. Deci atunci să-i mulțumim și când suntem în necazuri, să-i cerem ajutorul, că ea este prezentă în inima noastră, în casa noastră, în sufletul nostru și orice pas să-l facem, dacă ne rugăm la Maica Domnului, este alături de noi. Maica Domnului să vă plătească o osteneară, să vă numere pașe, să Mântuitorul să ne binecuvinteze, cu binecuvântarea Lui cea cerească. Amin. Am cuvinte ca să mulțumesc Bunului Dumnezeu Să mulțumesc în altra Sfințitului Mitropolit pentru această bună vestire pentru sufletul meu, că astăzi vom petrece împreună această jertfă de laudă în cinsta a ceea ce este Mama lui Dumnezeu și Mama noastră. Cu greu pot să îmbrac în haina vorbirii sentimentele care m-au stăpânit din momentul când am auzit că altă Sfințitul face acest efort să vină în cel mai sudic punct al țării, unde în dreapta credință, ca și în cer, astăzi se laudă buna vestire. Vedeți, frățile voastre, că întotdeauna când ți-ajunge un necaz în urechi, îți tulbură toată ființa și aceea se cheamă o rea vestire. Dogmaticii lumii au numit acest praznic împărătesc buna vestire. Dacă rea o vestire, cum a spus și în altă Sfințitul, a fost acel blestem în Edem al Domnului Hristos pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu de către Adam și Eva, această bună vestire pentru ochii înlăprimați ai lumii, se cătuiți parcă orbiți de atâta așteptare a venirii Mântuitorului lumii, a salvării lumii din chingile morții, iată că au numit-o pe drept cuvânt buna vestire. Când suntem anunțați o veste frumoasă, parcă tot un vie spre viață, cum sunt acele gâze mici pline de viață și așteaptă razele soarelui. Sincer mărturisesc, în acest punct unde cu greu i-a fost nașterea, dar nu ne-am dat bătuți și am ascultat de cuvântul Mântuitorului: nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Ne-a ajutat împărăteasă și am ajuns o turmă mare și în altă Sfințit a venit aici și a făcut împreună cu noi această slujbă de laudă în cinsta Maicii Domnului. Cuvintele-mi sunt de prisos și ale în altă Sfințitului Mitropolit nu mai pot completa nimic, doar atât pot să spun că nu am cuvinte și nici de gur de aș avea, nici de minți de aș avea să îmi scocească mulțumim pentru cea mai bună Doamna Cerului și Mama noastră, nu putem să mulțumim. Se merită tot ce avem mai sfânt în noi, tot ce avem mai bun în noi, să aducem așa cum un copil în nevinovăția lui, ca semn de prețuire de un dar celui drag, așa și noi să dăm cerului. Fiindcă vedeți, frățile voastre, ajunge într-un moment de cumpăna vieții tale și ți este suficient doar un vis, să-ți treacă un înger pe lângă tine și să-ți atingă o aripă și rămâi nemângâiat toată viața gândindu-te că nu ești vrednic de așa slavă. Omenirea a cerut și a căutat spre cerul mântuirii mii de ani. Oare cei care au murit în necredință, cât de greu le-a fost când au văzut că Dumnezeu există cu adevărat? Astăzi, în cerul se sărbează cu adevărat acea frumoasă veste când Dumnezeu și-a trimis darul Său pe pământ întrupându-se Fiul Lui, fără de care nu era mântuirea omului. Așadar, sunt tributar din tot ce există în altă Sfințitului Mitropolit pentru această tinețe, că ne-a binecuvântat această turmă de aici, prin această sfântă liturghie sunt tributar cerului până la sfârșitul vieții pentru faptul că ne-a ajutat să întâlnim acest loc de închinare în cinstea împărătesei cerului și al pământului. Rog-vă, atunci când închinați lui Dumnezeu ceva din frățile voastre, rugați-vă și pentru cei care veghează necontenit la căpătile sufletelor frățile voastre. Poate majoritatea sunteți tați și mame. Știți ce înseamnă o ființă iubită care este din sângele tău. Noi suntem din sângele duhovnicesc a prelaților noștri care numai Dumnezeu știe cum veghează, îndepărtând lupii răpitori care își arată colții din ce în ce mai fioroși. Vedeți, frățiile voastre, ce înseamnă să nu te temi când te lapte un câine. Dacă ești paștic și nevinovat, și l-ai pe Dumnezeu lângă tine, tu te mai departe că scopul ți-este nobil. Lasă câinii să lase până obosești, dar primul său nu ți se face. Mergi agale și cu smerenie și roagă-te bunului Dumnezeu în lacrima sufletului tău și mulțumește celor care se-i cază la păpătirii sufletului tău. Bunul Dumnezeu să ne păzească în pace, cum spunem la Sfânta Liturghie, drept îndreptând cuvântul adevărului pe cei care ne conduc și pentru toți cei care veghează la căpătirile sufletelor noastre. Iar lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste, în veșnicilor. Amin.